saglasno sa istinom ili nije, ako jeste uzima, ako nije ostavlja radi istine. 3. Kaže jedan od ljudi po imenu Vahb, čuo sam čovjeka koji je pitao Malika o provlačenju malog prsta, jel, ruke između nožnih prsti u pripravanju, prijavio se, pa je odgovorio, niste to dužni, zatim sam sačekao dok ljudi odu od njega, prišao sam mu i rekao, postoji hadis o tome da treba ručnim prstima prati između nožnih prstiju, pa je pitao koji je to hadis. Rekao sam mu, senet spomenuo od toga, dok sam došao do Mustevrada ibn Šedada, koji kaže, vidio sam poslanika s.a.v. kako pere svojim malim prstom između nožnih prstiju pri abdestu. Pa kaže ima Malik da je taj hadis sahih, prepoznao je znači ljude u tom senedu. Kaže, nisam za njega čuo do sada, zatim sam ga slušao ponovo, pitan je za istu stvar i rekao je, trebate to uraditi. Znači, primjer kako se uvažava hadis. Imam Šafij kaže, nema nikoga, a da mu nije nepoznato nešto od sunneta, ako u onome što sam rekao ja ima odstupanja od govora poslanika sallallahu alejhi ve sellem, držite se govora poslanika, to je moj govor i govorit ću kako je govorio on. Drugo, iđma, odnosno saglasnost svih muslimana jeste u tome da nema ni jednog i u tome se niko ne razilazi, da ako mu se objasni nešto od sunneta, nema pred njim puta da ga ostavi, bez obzira komu bude o tome govorio. Znači, od koga god dođe istina, nema puta da je odbije. To je iđma učenjaka. Ovo je jako bitno. Itifak svih ovih imama jeste da kada dođe sunnet, mora se uvažiti. Suprotno, to ne bi bili nikakvi imami, to bi bila banda koja razbija osnovu islama. Razumijete li? Zašto je Abu Bekr velik? Zato što je slijedio koga? Da je ratovao protiv poslanika i odbio njegovu istinu, šta bi bio? Ha, Abu Džehl, šta je? Zbog čega? Zbog toga. Tako isto onaj ko je ušao u islam i razbija njegovu akidu, šta je on? Učenjak. Čast, ma kaki? Nema časti, to je prokletnik koji rastura ono što je došlo da ljude uputi. Znači, to je istina koja mora nam biti potpuno jasna. Kaže dalje, kad u mojim knjigama nađete nešto što nije u saglasnosti sa hadisom poslanika, sa osvijem slijedite hadis, odbacite moje mišljenje, kao što kaže Ebu Hanife. Kada čujete moje mišljenje, za toga se ustanovi da sunnet kaže drugačije, znajte da mi je pamet otišla. To jeste, nije u mojoj pameti da postupim suprotno od sunneta. Ahmed ibn Hanbel, ovo nisu riječi, sve što su oni rekli, ima toga još koliko hoćete, a ovo je izbor. Ahmed ibn Hanbel kaže, ne slijedite mene, niti Šafiju, niti Malika, niti Evzaju, niti Sevriju, nego uzmite odakle su oni uzeli. Dalje kaže, ko odbaci hadis, znajte da je propao. Jedino je poslanik sa osvijem bio zaštićen od greški u dostavljanju vjere, nije nikada griješio, tako i u sunnetu. Desio se za vrijeme ashaba jedan slučaj razmiloženja oko temetu'a, to jeste da li obaviti prije umru, pa sačekati i onda obaviti hađ, ili prije hađa, odnosno zajedno, pa su jedni bili jednog mišljenja, drugi drugog, i počeli su govoriti, rekao je Abu Bakr, rekao je Omer, pa je Ibn Abbas radijallahu anhu rekao, bojim se da vas zemlja ne proguta u sebe. U drugom rivajetu, da kamenje na vas ne popada sa nebesa, ja vam kažem, rekao je Rasulullah, a vi govorite, rekao je Abu Bakr, rekao je Omer. Šta mislite, ko su veći imami, Abu Bekr i Omer ili Šafi i Hanbel i ostali? Ali vidite kako Ibn Abbas osporava slijeđenje Abu Bekra i Omera kad je u pitanju poslanik, jer Abu Bekr i Omer nisu ništa drugo nego dužni slijediti koga? Poslanika sallallahu alaihi wasallam. Mi sada ne govorimo o tome da se nagađa, ili rekao poslanik nije li, nego zna se, šta? Ummet saglasan oko jednog hadisa da je sahih. Znači, rekao poslanik, kuš sada? Allah Đelešanu u Kur'anu kaže, o vjernici, ne odlučujte se ni na što, dok za to ne upitate Allaha i poslanika njegova, i bojte se Allaha, zaista Allah sve čuje i sve zna. Dalje kaže, srećeš ljude, mase kojima hoćeš da popraviš grešku koje vode je džehennemu, jer se odstupa od Allahove knjige i sunneta, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a oni ti istupaju riječima, ovako je naš običaj, ovako su radili naši očevi, naši pradjedovi, rade ono o čemu nas Kur'an obavještava da su radili oni prije poslanika i narodi priješnji, kojima kada su dolazili poslanici da ih zovu, da vjeruju i slijede tebe id, da slijede knjige koje oni donose, oni kažu ne mi slijedimo ono čemu su naše pretke zatekli. Onaj ko misli da voli Allaha Đelešanu, Allah Đelešanu ga upućuje kako će izraziti tu ljubav prema njemu, pa kaže reci ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijeha oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete. Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače, neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. U sahih vjerodostojnom hadisu poslanik s.a.v. kaže ostavljam vam iza sebe dvije stvari koji ako se budete držali nećete nikada zalutati, to je Kur'an i sunnet. Resul s.a.v. je imao običaj često navesti u hutbi ostavljam vas na bijelom putu, jednako je bijela noć njegova kao i dan, pa nećete odstupiti od njega osim ko je propao stradalnik. Huzejfa radijallahu anhu sahabi kaže toliko će se raširiti bid'a, pa kada nestane bid'e, reći će ljudi nestalo je sunneta. Poslanik s.a.v. je rekao, ono što sam vam naredio uradite li koliko možete, ono što sam vam zabranio, prestanite istog momenta, ostavite ga odmah. Ibn Mes'ud radijallahu anhu je rekao, slijedite Kur'an i sunnet, a nemojte od sebe uvoditi stvari, jer dato vam je ono što vam je dosta. To jeste, Kur'an i sunnet vam je dovoljna uputa. Ako ne ima izvan nje i ne treba vam više, to je uputa. Na tome su bili ashabi i uspjeli su, uspijete i vi kao oni, dosta vam. Ibn Mes'ud radijallahu anhu također kaže, da skratite svoja djela na sunnet, bolje vam je nego da raspunite svoja djela. To jest, bolje vam je da uradite jedan sunnet nego hiljade djela koja nisu od sunneta, koja su vaš proizvod. Nastavljamo da odgovaramo na ova pitanja. Odgovorimo na ovo. Dužni smo slijediti Allahovu knjigu i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer to je vjera. Riječi moje, riječi tvoje, riječi nas svih nisu vjera. Drugo pitanje. Hoćete li dokaz za ovo da je dozvoljeno, da je naređeno slijediti ovo? Oma atakum ar-rasul fakhudhuh. A šta vam je, svima je došao poslanik, sa čime vam dođe poslanik, uzmite ga. Došao je sa kitabom i sunnetom. To u Kur'anu, a u hadisu, alejkum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdin min ba'di. Drugo pitanje, koliko je meziva, jel? Koliko je meziva i koji je najbolji? Jel tako, jes? Zapišite. U ovom umetu je više od 50 mezheba, računajući jel muđtehide koji su vršili ijtihad. I svi su izvedeni iz Kur'ana i sunneta. A najbolji između njih je onaj koji je najbliži sunnetu. لا نستطيع أن نقول هذا أفضل من ذاك أو كذا لأن كل منهم أصاب وأخطأ. Zašto ne kažemo ovdje na pitanje koji je najbolji? Zašto ne kažemo taj i taj? Zato što svako od njih je negdje na istini, a negdje je drugi u pravu, nije on. Dobro. Zašto spominjemo ova pitanja? To zbog toga da vi tako razgovarate sa onima koji budu vas osuđivali da ostavljate vjeru djedova. Iako vas oni upitaju da im odgovorite. Pitanje je bilo znači... من المعلوم ان الصحابه كانوا افضل قرن افضل مجموعه ما هو كان مجموعه ترى كتبوا كل خلاص احنا مذهبنا زيهم مزدامو دا دا sav ummet zna da su ashabi najbolja generacija, el tako? Pa znači i mi ćemo biti najbolji kad budemo kao oni. Šta su oni slijedili? Objavu i sunnet, dvije objave, Kur'an i sunnet. Znači i mi ćemo biti najbolji kad budemo slijedili Kur'an i sunnet. I to i shvatimo onako kako su i shvatili i prihvatili oni. Pa pišite. Njihov mezheb je Kur'an i sunnet. Šta kaže poslanik, ako ih se bude držao da nećete nikada zalutati, jel' tako? Znači da su drugi nastavili njihovim stopama, bio bi vazda odnos ashabski prema vjeri, ashabski odnos prema vjeri i ne bi se nikada zalutalo. Ali su došli ljudi koji o vjeri ne imaju ništa, od vjere skoro ništa, međutim kod ljudi koji ne uzbilja ne poznaju vjeru, nego čak dobivaju objavu. Govorili, čuli ste njihove riječi? Da pišete tamo, vidi svatanja 18-19 strana. Naprotiv, napišite, prvaci mezheba su pozivali narod da slijede, da pretpostave riječi poslanika riječima svakog od njih, što su i sami činili. A pošto je svaki čovjek ograničen, desilo se, jel? Propusti i greške. Naprotiv, velikani mezheba su pozivali da se poslanikove riječi pretpostave svačijim i njihovim, jer što su i sami radili, oni su uzimali hadis. Da nije tako, onda gotovo, dok se pojavio jedan, svi bi ga slijedili. Ne bi rekao imam Malik suprotno imamu Ahmedu, imam Ahmed suprotno imamu Šafi. Zašto ga nije slijedili? Zato što po njemu svatanje vjere, ha? Kur'an i sunne drugačije upućuju. Aha, zapišite još jedno pitanje, zaboravili smo ga. Tamo ga gdje su, ako imate negdje umetnut, gdje su pitanja. Ako se spore sljedbenici različitih mezheba, kako usaglasiti njihova ili kako izliječiti njihova razmimoilaženje, njihovo sporenje. Recimo jedan šaf je jedan hanefija, se spore oko nečega. Kako riješiti spor između njih? Stavite to pitanje, tamo zaboravili smo ga. Sljedeće pitanje. لأن مشهور في البوسنة يقول لك إن ينزل قبر يقول له من ربك وما دينك وما هو مذهبك وبوسنة دو مذهبة ناريتشي ما يل kad taj mezheb more voditi u zavodu i biti korist da ostanemo na džehlu, onda se toga drži čvrsto. A ako mezheb slučajno traži hijab, namaz, kaže ne ima tu više, ne vjeruje ni mezheb. Ali ako se more rabit, rabi se. Pa se rabi dotle da jednostavno ljudi ne smiju živjeti bez čega? Mezheba, jer kako će odgovoriti munkeru i nekiru kad budu upitani za mezheb? Odgovorite, pitanje u kaburu glasi: ko ti je gospodar, koja ti je vjera i šta kažeš o čovjeku koji ti je poslan u zagradi Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Sada razlozi razmimoilaženja među mezhebima. Je li odbacivanje sunneta? Je li slijeđenje strasti? Pa pišite. Nedospijeće ili nepoznavanje dijela hadisa. Drugo, različita ocjena ili stav prema hadisu. Kod jednog je hadis, recimo, daif i on ga ne uzima. Kod drugog je sahih i on ga uzima. Jeste razumjeli šta je ovo? Znači, onaj ko kaže da je sahih hadis i on kaže nešto, on će po njemu izdati fetvu. Drugi za koga nije taj hadis, jer smo rekli da ima različita ocjena hadisa. Jedni ga tretiraju sahihom, drugi... Sad kad mi ovdje pitali ko ti je pouzdan za tu i za tu stvar, za taj posao, ja bih možda rekao ovaj brat, jel tako? Možda bi imao rekao ne nikako, nego ne se taj, zumijete? Jer ja ga poznajem ovako, on ga poznajem ovako. Tako isto neko poznaje raviju koji je bio u Šamu, jer je i taj učenjak bio u Šamu. Drugi je bio u Horosanu, ne zna ga, samo ga znaju učenjaci Horosan i tako dalje. Tako da je došlo do različitog gledanja i na hadis. Zbog koga? Zbog prenosioca hadisa. Je li jasno? Znači različito ocjenjivanje hadisa. Tri, različito razumijevanje hadisa ili vjerskog izvora. Mora to čak biti i Kur'ana. Jel? Različito razumijevanje. Vi znate da ima i ajeta i hadisa koji mogu se različito tumačiti i shvatiti. Ali dok smo kod hadisa, još mogli bismo različito gledanje da li je hadis derogiran ili važi. Jesu li napisali tri različito shvatanje? Naprimjer, Allah šanu kaže i potarite po glavama. Jedni kažu četvrtinu, jedni trećinu, jedni cijelu, jedni polovinu, jedni dio. Različito shvatanje. Dobro. Nasihom su. Četvrto. Gledanje na određeni hadis dokinuti, kao dokinut ili nedokinut, zavisi. Pa recimo neki od učenjaka smatraju da je jedan hadis dokinuo drugi, dok drugi kažu ne, jedan i drugi važi. Nije taj hadis dokinuo taj ili nije taj ajet dokinuo taj i tako dalje. Razumijete li ovo ili ništa ne razumijete? Ha? Ko ne razumije? Jeste razumio ti išta, brate? Šta ti nisi razumio? Evo ovako, to je, braćo, vi znate da Allah Želešanu nije od prvog momenta sve naredio i sve zabranio, ili tako? Kad je Hazreti Aisha prvo što je došlo je posticanje na džennet, strašenje džehennemom i tako dalje, vjerovanje u Allaha. A kasnije je dolazila naredba po naredbu, zabrana po zabrana, ili tako? I sada su kako su ljudi naučavani namazu, na primjer, u početku objave i u početku pozivanja u islam, bilo ljudima naređeno dva puta dnevno da obavljaju namaz. A kasnije koliko? Znači, dokinuto je ovo sa dva. Sad ti čitaš siru i nađeš tamo da su klanjali dva puta. I kažeš, oho, evo dva puta. Vrijedi li ti to? Šta misliš ako neko shvati da vrijedi? Zna se da je to onda šaz, suprotno iđmavu, svih učenjaka. Kretanje kibli je bilo gdje? U Jerusalim. Do prve ili 17 mjeseci poslije hidžre. 17 mjeseci poslije hidžre. Znači godinu i pol. Pa je došlo da se okreće gdje? Prema Kabi u Mekki. Šta to znači? Da je viš dokinuto. Vrijedi li sad nama se okrenuti prema Aksau? Ne vrijedi, mora se okrenuti prema Haramu u Mekki. I slični propisi po pitanju drugih naredbi i zabrana. Razumijete li? Znači kako su muslimani šerijat dopunjavan, tako su potiskivani neki, zamjenjivani neki propisi drugima. Ovo dobro shvatite. To shvatite jer ovdje, inša Allah, ako znademo, znaćemo kojim ćemo putom krenuti. Jer vi ako krenete ovim putem, stižete u Zenicu, a ako ovim stižete u gradište, jel tako? Tako isto ovdje da dobro znamo. Jer znajte da nam je pripadnik mezheba šta? Brat u vjeri, jel li nije? Jeste. Ali kaderija koji niječe kader, šta je on? Assalam, Ahmedija koji smatra Ahmeda poslanikom. Ismailija koji smatra Aliju Bogom. Šta je? On je izašao iz vjere. On je se odmetnuo od vjere. Napravio sektu za sebe koja nije sekta ehli sunneta wal džemaata. Ali, da li je tako sa, recimo, mujtehidima kao, ne znam, šejbanijom, ovim onima koji su slijedili Kur'an i sunnet, ili koji su slijedili zahirijski mezheb, bilo koji od mezheba? Nije. Zašto? Pišite. Sljedbenici mezheba ili pripadnici mezheba uzimaju za osnovu Kur'an i sunnet, kao i mi. A razlika sporenja ili razmiloženje između nas i njih je ovo četvoro. Ovo četvoro smo naveli. Što je jedan uzima hadis, drugi ga ne ima. Jedan smatra dokinutim, drugi ne smatra. Jedan ga razumije ovako, drugi onako. Je li to izvodi iz vjere? Ne izvodi. Može tu neko biti u pravu, neko ne biti, ali nije. To je greška. Dok sljedbenici sekti odstupaju, u zagradi odbacuju jasne ajete. I hadise radi svoje zablude i strasti. Gdje im je recimo dokaz u kitabu i sunnetu da je Gulam Ahmed poslanik? Gdje je? Ne ima ga. One tvrde, šta je to? Tvoje slijeđenje strasti i zabluda. Mimo jasni ajta koji kažu ma kane Muhammed eba li ahadim min rijalikum walakin Rasulallah wa khatama nabijin. Poslanik nije roditelj nikog od vas, nego je Allahov poslanik i zadnji poslanik. Halas, šta je ovo? Zadnji? Kakav Gulam Ahmed? Sljedbenici mezheba Ili jasnije, napišite jasnije kazano. Sljedbenici mezheba se nisu razišli po pitanjima temelja vjere. Razlike između njih su u nekim granama, u nekim sporednim pitanjima. Sljedbenici sekti se razilaze po pitanju temelja na kojima počiva vjera. Recimo, Mu'tezile i Haridžije negiraju šta? Šefaat. Negiraju šefaat. I kod njih počinioc velikog grijeha biva vječno u džehennemu po njihovom vjerovanju. A zbog čega su odbacili šefaat? Upravo zbog ovog njihovog vjerovanja. Govori i objašnjavanje samo ovih zabludelih sekti koje su odstupile od istine tražio bi od nas makar godinu ove medrese da traje da govorimo samo o sektama i njihovim zabludama. Hadis u kome kaže poslanik a.s. da će se ummet podijeliti na 73 skupine, sve će u vatru osim jedne, ne odnosi se na mezhebe. Ne odnosi se šta? Na mezhebe, nego se odnosi i na ove sekte koje će istupiti iz vjere. Neće biti na onome čemu je bio poslanik a.s. Sljedeće je pitanje, šta treba da uradi onaj koji sazna sunnet, a različito traži od onoga na čemu je on u mezhebu? Odgovorite, jedinstveni su svi učenjaci da će dati prednost riječima onoga kog je dužno slijediti nad onim koga nije dužno slijediti, onoga koji je sačuvan pogreške nad onim koji nije sačuvan pogreške. Ovo prvo zapiši, dovoljno je. Saglasni su učenjaci da će dati prednost onome koga je dužno slijediti, a to je poslanika sasvim. Nad onim koga nije, a nije dužnost više nikoga od ljudi. Jedino ako nam donese hadis, jazakallahu, ne slijedim tebe, nego hadis. Inače ćeš ga slijediti radi strasti. Ako je to zbog toga što je imat, to više nije radi. Haka to je radi strasti. Hoćemo ljude znači prisiljavati, primoravati da slijede mezheb, an yattabi'u mazhaban bi'ayni amrahum bima lam ya'mur Allahu bihi wa la rasuluhu. Onaj ko naredi ljudima da slijede određeni mezheb, naređuje im ono što nije naredio Allah i njegov poslanik alejhi salatu vesselam. Onaj ko naređuje ljudima da slijede pravac ili mišljenje određenog učenjaka, naređuje im ono što im nije naredio Allah i poslanik. Zadnje pitanje koje smo danas dodali, ako se spore pripadnici dva različita mezheba, recimo Šafi i Hanefi, po nekom pitanju, oba zagrijana, oba razjarena, uhvatio i žar, ta'asub, mezhebski žar, hoće svaki da pomogne svoga imama, svoj mezheb, šta ćemo, kako ćemo im rastaviti. Znate kako su rastavljeni ljudi? Znate li ili ne znate? U ovom umetu nemojte pisati da su, da je bilo haram fetvama da se Hanefija ženi Šafijkom. Zato što su ih smatrali čime? Izvan vjere. Zbog čega? Zbog toga što je kod Šafija dozvoljno reći jesi li musliman, jesi li mu'min, inša Allah. Kao da nema jakina. Dok? On ovdje misli, jesam inša Allah mu'min potpunog, ima ne mu'min onaj koji ima ono sa čime ulazi u vjeru. Ima šartove, la ilaha illallah, prihvata vjeru i tako dalje, ali nije šta? Walakin قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا znači oni jesu, on jest mu'min za ono što ga čini muslimanom, pokornim, ali ono mu'min kao viša kategorija da recimo ostavlja grijehe i tako dalje, ostavlja sumnje i tako dalje, sumnjive stvari, jesam inša Allah. Odete u Šam, u Siriju možete naći mesiđe gdje jedni na jednom kraju po jednom mezhebu, za jednim imanom, drugi za drugim. A ako odete u Afriku, vidjet ćete čitave ratove zbog mezheba, čitave ratove zbog mezheba, pogotovo su tamo sufije žestoke. Dole u putu i uhvatili se zašto? Za ta'asub. Šta je sad rješenje? Evo, spori se ovaj i ovaj. Šta je rješenje? Da pobjedi jedan od njih, da istrebi jedan drugog, jel to je rješenje? Nije da ostave ta'asub, žar paganski, pristrasno za nečim. Začim? Zašto? Radi istine. Radi istine. Zato kad se sve to desilo, jedan od halifa je već zabranio ijtihad. Zabranio ijtihad, gotovo. Uzmite određeni, međutim ulema se pobunila. Tražio jedan od njih, je tražio da Imam Malik svoju muvatu učini da se sve ostalo zanemari, ali Imam Malik je strogo ustao i rekao ne, svako mjesto ima uleme koje je doprlo ono što ja ne znam, istina se poznaje po istini. Znači umjesto da se ljudi da rješavaju ovaj spor, on je ključno, rješavanje ovog spora je ključno. Ne možemo riješiti to što će ovaj priznavati onog uvidili njegovoj zabili ovaj ovog, nego vraćanje svega nešto na istinu. Iz čega je došlo? Došlo je do nekakvog hladnog pomirenja. Priznajem ja tebe na čemu god bio. I priznaj ti mene na čemu god bio. Hak je Ivo, hak je Ivo, hak je Ivo. Nije. Ima u njemu haka, ima ne haka. A hak je kitab i sunnet. I moramo zahvaliti Allahu dželešanu na svemu i dužni smo. A posebno na tome što danas se ummet kreće od Mešika do Magreba ka kitabu i sunnetu. Gotovo je. Gotovo je. Više nema da je Sjeverna Afrika malikijska, Masr šafijski, Indonezija šafijska, Afganistan hanefijski, Bosna i Balkan hanefijski, ne. Danas, alhamdulillah, i na zapadu po mesjidima i svugdje, osim još džahila koji se drže tog ta'asuba, ljudi slijede ovaj ajet, la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasuli, daj dokaz. Kako znači riješiti ovaj spor? Odgovor, kako je naredio Allah, sura Nisa, deveti ajet. Jeste, o vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i vašim vođama, a ako se u nečemu sporite, obratite se Allahu i njegovom poslaniku. ako vjerujete u Allaha i onaj svijet, to vam je bolje i ljepši je ishod. Bardu fi nokta hama uridan ta'rifuna. Hal il mazhab fi l-Busna huwa fi'lan mazhab il-Hanafi? Kullu sadiqin. Još jedno pitanje. Budemo u njemu iskreni do kraja. Da li u Bosni je doista hanefijski mezheb? Da li u fetvama na koje odgovara Omerdić i ostali u onom glasniku i ostalom, da li su odgovarali hanefijskim mezhebom? Ha? Navodili su tamo vas da, ne znam, o trudnoći, o djetetu, navodili su šta? Hadis, izvor, kaže Allah, kaže poslanik, pa su navodili od svakog, i od Bimbaza, i od Kardavi, od svakog. أكبر مثال على ذلك يا إخوة صيام شهر رمضان كيف تحددون الشهر عندك مذهب أبو حنيفة على أنه لو ظهر في دولة الهلال يلزم كل الأمة الإسلامية هنا لا ينظرون حتى إلى الهلال لا لنفسهم ولا لغيرهم رسمو بيتاني فتوى إمام أبو حنيفة وكو أدرجيبانيا بوشيتك رمضان فنيقوم ijtihadu po njegovom fetvi, kada se pojavi mlađak, dužnost je svim muslimanima, kada se to ustanovi sa svjedokom, dužnost je svim muslimana da počnu. A ovdje niti se gleda u mlađak kod sebe, niti vani, nego se već od ranije to određuje. Amsila kathira ala zalika ikhwa. Primjeri su brojni. Primjeri su brojni. Pa ju, vi znate da je akida priča od fikha, jel tako? Jel tako? Jeste. Tahavijska akida je čija akida? Najviše je uzeo tahavi od koga? Od imama Hanife. I nazvao je akidu najvećim fikhom, imam Ebu Hanifa. I kako sada kaže u fikhu slijedimo koga? Ebu Hanifu. A zašto ga ne slijedimo u pričajima toga? U akidi, nego koga slijedimo u akidi? Maturidiju. Kad sam se ja i Maturidiju dogovorili da ćemo slijediti njega? Kad sam ja upoznao njegov stav? Ebu Hanifa i da su ili... Ubjeđenje ono što se postigne. I hoću li ja vjerovat, kako može akidu neko odrediti? Hoću li ja vjerovat kad učim Kur'an? Da je Allah Jelšanuhu na aršu ili šta? Subhanallah. Ebu Hanife po pitanju gdje je Allah Jelšanuhu određuje da ko ne tvrdi da je Allah Jelšanuhu iznad nebesa da je kafir. Jer gdje je Allah Jelšanuhu? Za nijeko je Allah Jelšanuhu ono što je on potvrdio. Ar-Rahmanu ala l-Arši steva. Kako se uči akida u Bosni? Profesor donese šećer i razmuti u čašu. Kaže, gdje je šećer? Ha? Svugdje. Kažu, ja uzbilla da je Allah lišanu tako. Svugdje. I pripisuju to Ebu Hanifi kad su ga pitali. Kad je nekada u vaktu bilo sporenje između uleme islamske i ove čafirske, kao tražio je neki čafirski učenjak, to pričavaju stari ljudi, ja sam od babe to čuo koliko hoćete puta, ko će mu odgovoriti na neka pitanja? I nema niko nego imam Azam. Imam Azam bio dječačić. I nema, hoće imam Azam. Nije mu dozvolio učitelj, na kraju mu dozvolio kad je vidio, kad ima, bojim se, osramotit ćete, neš moć, kaže, pusti me, i pustio ga i postavio neka pitanja. Ne znam šta radi Allah, gdje je Allah i tako dalje. Pa kada je upitao gdje je Allah, kada je poslao je djete da donese od majke šerpu mlijeka. Pa je rekao, gdje je, ima li ovdje masla? Kaže, ima. I gdje je maslo? Kaže, svugdje. Pa da je rekao, gledajte, prepisuje se kome? Kome se to prepisuje? Znam, ja znam i tako za generacije, kroz generacije odgaju na ovim izmišljotinama. Tako su i kršćani otišli u širk prema Allahu Đelešanu zbog ovoga, zbog navođenja primjera, a ne dokaza. Pa kad govore da je Bog troje, govore kao voda. Ima tri stanja, ha? Gasovito, tečno i čvrsto. Šta to sad znači? Zaista volja imati 300. Zaista je mlijeko svugdje. Ali Allah te bar, odakle sad to svojstvo mlijeka, svojstvo Allaha ili svojstvo vode, svojstvo... To dobro znajte da izbori, da se vjera uzima senedom, senedom od Allaha, ha? Ko će briva Rasulu sa selem od Rasula, preko ashaba, pa preko učenjaka do dana današnjeg. Do dana današnjeg. Bi'ilmina akrabu alehi min hablil warid. Allah Želešanu je svojim znanjem, svojim vidom bliži svakom čovjeku od njegove žile kucavice. Ne da je neuzubillah ta'ala svojim prisutom, svojim bićem prisutan. Hada bil ilmu, kulle aje fi dhalika ladhi fi sadri. U Kur'anu postoje ajati koji se zovu muhkem, jasni i mutešabih, manje jasni. Tako će nas buniti kad čujemo na početku sura ili unutar sura, kada Allah tabaraka ta'ala kaže i mi spuštamo kišu i tako dalje. Tu dolazi do zabune kod ljudi, je li to Allah Đelešanu jedan ili ovo znači neuzubillahi ta'ala nešto drugo. To je nejasni ajet, ne znamo tačno, odnosno možemo u njemu da nam se ne otkrije, da ne bude nešto u njemu nejasno. A postoji drugi kojim se tumači ovi nejasni ajete, to je muhkem, odnosno jasni ajet. Po ovom pitanju recimo ajet kul hu Allahu ahad, recimo on Allah Đelešanuhu je jedan. Sada znamo da je Allah Đelešanuhu jedan, a ovo što dolazi mi može značiti Allah Đelešanuhu i meleki, jer Allah Đelešanuhu naređuje melekima da pokreću oblake i tako dalje, da spuštaju kišu. A može i da Allah Đelešanuhu sam za sebe kaže mi zbog njegove veličine i njegova dostojanstva. Također i oko prisustva Allahova tabaraka wa ta'ala postoje tu ajeti muhkem i mutešabih. Muhkem su ajeti koji jasno upućuju, recimo Ar-Rahmanu alal arši steva, amintu men fis sama, jeste li sigurni od onoga koji je na nebesima ili milostivi iznad arša se uzdigao. To su ajeti jasni koji upućuju Allahovu Đelešanu prisustvo iznad nebesa, odnosno nad aršom. A postoje mutešabih, kao što je ovaj koji je pitao brat, da je Allah Želešanuhu bliži nama od žile kucavice ili da je Allah blizu i tako dalje. Ovo je sada mutešabih. Može da bude Allahov prisustvo znači poznato, međutim kako mutešabih? Zato objašnjavamo taj mutešabih muhkemom, taj nejasni jasnim, da je Allah Želešanuhu prisustvo iznad arša, a prisustvo koje spominje svugdje i da je bliži nama od žile kucavice, to je svojim sluhom, svojim vidom, svojom moći i tako dalje. Šte? Pišite na sred stranici kuća propasti. Moj ja ovako naslov. Jahannam, zlo prebivalište. Addaha Allahu lil mu'anidin. Allah ga je pripremio i nađijama, prkosnicima. Ma koji su njegovu vjeru uzeli za igru i zabavu i podsmije i koje je obmanuo dunjaluk. Kasnije, badein. Koji su sljepoću i zabludu pretpostavili uputi. I omalovažavaju Allahove robove mu'mine. koji su ratovali i opirali se poslanicima, koji su ih opet učili samo pravom putu i dobru. Premio im je Allah dželle šanuhu trajnu, bolnu kaznu koja im se neće prekidati. Ovim je Allah dželle šanuhu period i priliku da se vrate i popravi. To odlaganje nije koristilo. Zaboravili su bili Allaha, pa dok su činili razvrat, mislili su da ih Allah ne vidi. Zarez, da onaj ko je njima vid dao, ne vidi njih. Koji je njima dao sluh da ih ne čuje. Da ih ne poznaje. Novi red. Ma hiya jahannam? Ma hiya jahannam? Wa kayfa ta'ti yawm al-qiyamah? Kayfa ta'ti jahannam? Kakav je jahannam? I kakvim će se pojaviti na sudnjem danu? To je jedno pitanje. Drugo, kakva su vrata džehennema, kako će ih ući, kako će na njih ući džehennem li? Novo pitanje. Šta će uslijediti stanovnicima džehennema kad u njega uđu? Znači džehennemlije kad u njega uđu? To je novo pitanje. Gdje im hutbu održati iblis u sred džehennema kad sve vojske mu uđu? Kolika je vrućina u džehennemu? Novo pitanje. Dubina, kolika je dubina džehennema i kakva je boja njegove vatre? Koje su to doline džehennema? Doline, da ne kažemo, komore, doline. Ma hiya salasilu, ma tuli, yani salasilu aglal u hayyat. Koliki su lanci, omče, u hayyat, u akarib. Zmije i akrap i džehennema. Šta je hrana džehennemlija? Šta je hrana i piće džehennemlija? Kakva je ponornica džehennema? ono pitanje, kolike su dimenzije i kakva je gadost tijela stanovnika džehennema. Plač, vapaj i kuknjava džehennemlija. Pojte sad to, pišite ovako, podvuste crtu ispod da su pitanja završena, počinje odgovori. Čišće džehennem na sudnji dan oburrizati l'đahimu l'ilgavim. Allah Želešanu kaže i pokazat će se, istaći će se džehennem zabludjelima. Kaže, doći će, pojavit će se džehennem sa 70.000 krajeva. Ja. Svaki kraj, za svaki kraj vuče 70.000 meleka. Znači se jedan kotok kog nosi dvojica i sad treba staviti trećeg, jel de? E, džehennem će imati 70.000 krajeva. Za svaki kraj nosi ga, vuku ga. Za svaki kraj vuče 70.000 meleka, ne pitaj za njihovu snagu, za njihovu veličinu. Oli džehennem ima 7 vrata, za svaka je određen onaj ko će ući na njih i zna se njihov broj, određen je broj. Ulazit će u njega uzbijenim gomilama koje će biti tjerane. Jeste li gledali kada u logore uvlače, kao što su nam htjeli prikazati partizani, kako su njih švabe u logore vukli u Kragujevac. Nije ni nalik. Ali kako je ta scena, isprazni dušu, a? I zaledi se čovjek sav, a niko od njih nije gonjen u džehennem. Ali niko ne ide dobrovoljno, nego svakog, ha? Gone bajonetom, tjeraju. Ova je sukul muđimune. Ova je sihal muđimune na džehenneme. Fi zumara. Fi onak, il mu'minina wafta, haula. Kaže, kada budu u džennet ulazili, mu'mini u povorkama, kao uzvanice. Uzmu se za ruke, jedna je jako lijepa, ali to ćemo kad budemo govorili o džennetu. Uzeći se za ruke, 70.000, i neće ući prvi dok ne uđe zadnji. A veličat će Allaha. U povorkama će mu'mini ući. Oni će ući vafda, kao izaslanice, kao poslanstvo. Kao da dolazi skupina koja je pozvana. Kao prijatelji, jel? A kako će ovi? O, je suhul muđimine ili džehenneme virda. A ovi će biti vučeni i tjerani skupinama. Kao jedan određen dio vird kog treba protjerati, kog treba utjerati u džehennem. Budu na putu. Ej, ne znam. Allahu afazhum lijehu min harfin. Dok budu išli prema, budu gonjeni prema džehennemu, čuće njenu žestinu i huku. žestinu džehennema i huku njegovu, prelamanje. Kako ulazi? Rekli smo jedno pitanje, kako će ulaziti? Kad budu ulazili na ta vrata i tjerivani u džehennem, pitaće i čuvari džehennema sa posmijehom, nije li vam dolazio poslanik? Nije li vam od gospodara, jel, džehennema i dženneta i svega, nije li vam dolazio od njega poslanik? Ne ulazite ovdje, nije vam propisan svaki detalj onog što vodi ovamo, niste li upozoravani, nije li, nije li, nisu li krvarili mu'mini i davali glave da ne upanu, nije li vam dolazio poslanik? Reći će jest. Jest, dolazio nam je poslanik, ali mi smo govorili da laži. Smatrali smo lažnim i džehennem i ahiret, sve smo smo. Kada uđu, reći će gospodaru, daj da se povratimo i radimo drugačije od onog što smo radili. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala, a kada bi ih vratili, oni bi se povratili na ono što su radili i lažu. U ovom mjestu, kad to kažu, odgovorit će im se, nismo li vas poživili, što je dovoljno da se opameti u njemu ko hoće da se opameti? Niste li živjeli na zemlji dovoljno? Ali oni su htjeli da se iživljavaju, a nije dovoljno. A da su živjeli kao mu'mini i patili se, bilo bi im dovoljno, čekali bi što prije da odu, jer ne mere se kao mu'mini zdržati na dunjaluku. Ali pošto oni htjeli da se iživljavaju, bilo im je kratko. Samir, prevod Kur'an. Kur'an prevod. Kur'an prevod. Kada uđu u džehennem, imat će samo kaznu. Neće živjeti, niti će moći umrijeti. ويبدأ كل منهم يقول أنت كنت السبب في إضلالي. يقول لا أنت كنت مثل بالضبط. Kada uđu u vatru, svađat će se i optuživati jedne druge i proklinjati. Da se prisjetimo malo ove dunjalučke kaznice. Kada uđe skupina bandita u zatvor, ha? Šta kažu? E ti si nas otkrio, e tvoj je prijedlog bio glup, e ti si slabo uradio pa su nam ušli utrag. E ti si nas naveo. Jel de? Svađaju se jedan drugo optužuju. E u džehennemu će jedni druge proklinjati, psovat, grdit, optuživat i svađati se. Ila met, ila i. Heza. 38. آيات دو 41. Ulazite u džehennem s narodima, sa džinovima i ljudima koji su prije vas bili i nestali, reći će on. I kad god neki narod uđe, proklinje će onaj za kojim su se u nevjerovanju poveo, a kad se svi u njemu iskupe, tada će običan puk reći glavešinama svojim, gospodaru naš, ovi su nas u zabludu odveli, zato im podaj dvostruku patnju u vatri. Za sve će biti dvostruka, reći će on, ali vi ne znate. A glavešine će reći običnom puku, pa vi ne imate nikakvu prednost nad nama, zato iskuste patnju za ono što ste rade. Gledaj, jedni i drugi, daj ovima patnju, daj ovima patnju. Onima koji dokaze naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili, kapije nebeske neće se otvoriti i prije će debelo uža kroz iglene uši proći, nego što će oni u džennet ući, eto tako ćemo mi griješnike kazniti. U džehennemu će im ležaj i prekrivači od vatre biti, eto tako ćemo mi nevjernike kazniti. Možda se zaspati na pokrivaču i postelji koja je vatra. Ha? Hoće da se odmore, odmorite. Kazna će trajati. Neće se umanjivati, niti će se pauza pojavljivati. Sura Ibrahim, 21. i 22. ajet. Doći će Iblis da upotpuni tu predstavu. Imaće on mimber od vatre na kome će im se obratiti. I izići će svi pred Allaha, pa će oni koji su bili tlačeni reći glavešinama svojim: mi smo bili vaše pristalice, možete li nam imalo Allahovu kaznu olakšati?